Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Piątek. Wielki piątek przed nami. 4:05. To za chwilkę nasze budzikowe, rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Zachęcam Państwa do korespondencji. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do dyspozycji. Teraz, no tak właśnie jak dziś, przez cały dzień w Trójce. Między ciszą

drodzy, szepty poranne od państwa, między innymi mailowo dziś, z tą ciszą dziś, z gorącymi pozdrowieniami i już świątecznymi życzeniami od pani Kasi. Bardzo pięknie dziękujemy. Na słuchu. Już. Bardzo pięknie dziękujemy. To pierwszy sygnał mailowy, SMS-owo dziś z Rawicza pozdrawia pan Wojtek, który zgłosił się jako pierwszy, a telefonicznie pan Janek. No i na koniec jeszcze w tym tygodniu dublecik ustrzelony. A na wahadle Łódź Grudziądz plus jeden, plus dwa, sucho i dziś już bez śniegu. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo Jasiu! Zapewnień o budzności po drugiej stronie radioodbiornika. Także życzenia już świąteczne. Bardzo pięknie za nie dziękujemy. Jeszcze będziemy sobie składać te życzenia i za nie także dziękować. 18 minut po godzinie 4. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami piątek, Wielki Piątek. Dziś 30 dzień marca. Słońce obudzi się chwilkę po 6, zajdzie po 19, a dzień potrwa prawie 13 godzin. Imieniny dziś Ameli, Anieli, Dobromira i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. O jubilatach rzecz jasna, także będziemy pamiętać i to nie tylko w muzyce. muzycznym kalendarzu, to już za nieco ponad godzinę. Przypominając niektóre wybrane wydarzenia z historii 30 marca, to kilka z tych dat właśnie już za kilka chwil. Do tego czasu przez najbliższe prawie 5 minut Magda Bożek. Prawie 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. budzikowe kalendarium. A niech i to budzikowe kalendarium będzie takim właśnie przypomnieniem wybranych wydarzeń, małą powtórką z historii. No bo któż by pamiętał o tej porze, że w 1664 roku Jan Heweliusz, astronom, jako pierwszy Polak został przyjęty w poczet członków Royal Society w Londynie. Albo że w 1746 roku urodził się Francisco de Goya Lucientes, uważany za jednego z trzech, obok El Greca i Velasqueza, najwybitniejszych hiszpańskich malarzy. Tworzył obrazy religijne, mitologiczne, historyczne, także sceny rodzajowe oraz grafiki. Namalował m.in. rodzinę Karola IV, Maję nagą i Maję ubraną. Jest też autorem cyklu grafik Okropności wojny. Lucientes zmarł w 1828 roku. 161 lat temu urodziła się Gabriela Zapolska, aktorka, powieściopisarka, dramaturg. Jest autorką wielu powieści, m.in. Sezonowej miłości, dramatów Moralność pani Dulskiej czy Żabusia oraz Ich czworo. Zmarła w 1921 roku. Wspominamy także w 75. rocznicę śmierci Jana Bytnara, pseudonim Rudy. Był harcmistrzem, członkiem Szarych Szeregów, współorganizatorem akcji Małego Sabotażu, organizacji Wawer. Dodajmy, że Rudy jest patronem wielu drużyn harcerskich i też w 75. rocznicę śmierci wspominamy Macieja Aleksego Dawidowskiego, pseudonim Alek. Był podharcmistrzem, żołnierzem ruchu oporu od 1942 roku, także dowódcą plutonu Sąd i Południe należących do grup szturmowych. Tylko kilka wybranych wydarzeń na teraz, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, to już za niecałą godzinę. Za niespełna 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Pękło niebo. deszcz. Wtedy krzyknął ktoś i chłód ogarnął wszystkie serca. A w oczach pojawił się strach. Ludzie podali sobie noże zamiast rąk i ubiegli tak. I dzień, w którym pękło niebo. 4:30, punktualnie prognoza pogody. Nic nowego. Napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, ale zdaje się, że tych rozpogodzeń nie za wiele, bo na północy i na południowym wschodzie popada deszcz. Na północy lokalnie także deszcz ze śniegiem, a na krańcach południowych w górach sam śnieg. Wiatr umiarkowany na południu zachodni, w pozostałych regionach południowo-zachodni słaby, po południu słabnący południowo-wschodni. No a ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie strażackie 998 hektopaskali. Temperatura się podniosła i to właściwie jedyny plus z tych wszystkich plusów, które dziś w prognozie pogody odnotowujemy. Choć teraz delikatnie, za oknami na Myśliwieckiej też ledwie tam 2-3 plusiki, jak Państwo informują w porannej korespondencji też koło 2-3 stopni. No to w dzień będzie od plus 4, tyle na Wybrzeżu i na Pomorzu. No ale już w centralnej części kraju nawet od 9 do 11 stopni, a na krańcach południowo-zachodnich, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku nawet do 13. No ale cóż, to te 13 z deszczem i lokalnie ze śniegiem. Najważniejsze, jak mawiał klasyk, żeby te plusy nie przesłoniły nam tych minusów, a więc jednak optymizm, ale żeby to był ten optymizm z pokryciem. Teraz mam nadzieję, że uda nam się rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Tu i teraz SMS-owo 71335. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Piękne nagrania. Warto się wsłuchać i odnaleźć tenże wspólny mianownik. Pierwsza nutka dla Państwa 71335. Była zła, gdy zatrzasnął drzwi. W środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3, wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic. 3 duziny swych lat. To, co bolało, znikło już. Mimo to ból. Jaki ranek, taki dzień, nie dziwi nic. Jaka woda, taki brzeg, nie dziwi nic. Jaka pościel, takie sny, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Słabość, taki grzech, nie dziwi nic. jaka kieszeń, taki gest. Nie dziwi nic, nawet to, co jest. Jaka róża, taki cierń. Nie dziwi nic, jaka zdrada, taki gniew. Nie dziwi nic, jaki kamień, taki cios. Nie dziwi nic, jakie życie, taka śmierć. Różo, różo, nasz jest świat. Zostaniemy wciąż młode. Noc wiruje wokół nas. Spójrz, uśpiłam już trwogę. Miłość durna, miłość zła. Nie ma władzy nade mną. Włosy me pochwyci wiatr. 10 pięter i ciemno. Życie, taka śmierć. Nie dziwi nic, jaka zdrada, taki gniew. Nie dziwi nic, jaki kamień, taki cios. Nie dziwi nic, nawet to, co jest, to wyrywa z nas cały zapas słów, cały spokój ser. Niezobowiązująco, bez presji, rzecz jasna, ale gdyby Państwo mieli ochotę, to bardzo prosimy. 71335. Pierwsze odpowiedzi po pierwszej nutce, no tak troszeczkę z boku, ale też na temat. Nie mówię, że nie. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi w naszej, jak my to nazywamy, rozgrzewce szarych muzycznych komórek. Za 22 minuty piąta. Było tak niemożliwe. gdzie strzyki upiory, gdzie zimno i wieje, gdzie głodno i mrok. Umieraj stąd, wysyczono mi wprost. W amoku słowiki, golone trawniki, płakałam do wewnątrz, dyskretna pokość. Drobnych spraw korzonkami rastaliśmy w grunt, czas przygrywał. Na raz. Pies. A na końcu nie macie. Moja śmierć. Zdaje się, że po drugie, już na pewno po trzeciej nutce mamy komplet prawidłowych odpowiedzi. Pani Ela Schocianowa dziś jako pierwsza odpowiedziała, że dzisiejsze hasło, no smutne, ale prawdziwe, śmierć i umieranie. Od pani Grażyny z miasta Łodzi na miejscu drugim, życie i śmierć. No ale często, żeby żyć, trzeba umrzeć. No i jeszcze od pana Andrzeja z Mysłowic, śmierć. Choć też i były odpowiedzi, że te właśnie wszystkie trzy polskie utwory o stracie, o przemijaniu. A pani Beata odpowiedziała, że życie. Choć i z drugiej strony też może być i droga. Jeszcze poruszające i prawdziwe w przenośni, rzeczywiście uzupełniając te dzisiejsze odpowiedzi, pan Bartłomiej z Olsztyna odpowiedział cierń. Ja podejrzewam, po pierwszej nutce też i nasunęło się wykonanie piosenki pani Edyty Gebert. Jaka róża, taki cierń, jakie życie, taka śmierć. Później hej, umieraj stąd i na koniec śmierć na pięć i republika. To dzisiejsze, trzy na raz, a ciąg dalszy w przyszłym tygodniu. Polecamy i zapraszamy. Za 14 minut piąta. Into strength, I want to feel warm. in my head. I want to feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark. I want to feel what it's like when what I lost comes back to life, to heal my battered heart. Nie tylko śmierć i umieranie, panie Budziku, nie tylko. Także, a może przede wszystkim nadzieja. Bardzo pięknie dziękuję za i takie właśnie życzenia świąteczne. Kto z nami? Między innymi pan Marcin na słuchu, choć spod kołderki. Dziś wolne. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Aneta z Jordanowa, choć co miesiąc trzynastkowo, odzywa się także dziś, choć nie trzynasty. Też z najlepszymi życzeniami świątecznymi. Pięknych świąt życzymy. Te życzenia między innymi także od pana Pawła. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej też nominalnie z okolic Ryk, zazwyczaj podróżuje za fajerą codziennie też i z nami na nasłuchu, a dziś nietypowo spod ciepłej kołderki. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za życzenia spokojnych świąt. Sygnał od pana Darka. Stacja Sztum otwarta od 3.50. Mimo, że zamiast pociągów autobusy jeżdżą, grafik ostatnio z Budzikiem się nie pokrywa, ale korzystając z okazji dziś też i pan Darek śle najlepsze życzenia. My przekazujemy państwu tych radosnych świąt. Za oknem okrągłe zero i jeszcze resztki śniegu. To okolice Sztumu. Pan Kuba z Tarnowa też podpowiada, że to w naszym cyklu jednak nie tylko umieranie, nie tylko śmierć, ale i nadzieja. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Pani Iwona z Nysy o tym, że za oknem -1, ale da się wytrzymać radości na te święta. No i jeszcze od pani Marty z tych także serdeczności. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały zagraniczne to już za kilka chwil, a na Budziku za 9.05. And I sold myself another useless soul, who's slipping out, slipping out, slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love, just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be, chasing dreams, but now it's no longer me. Sneaking out, sneaking out, out of life. I am halfway through, have nothing more to lose. I'm slowly freaking out, freaking out, freaking out, unknown inside. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer. standing by, standing by, standing by, wasting time. When I realized the sun. Zagraniczne sygnały, tam gdzie państwo rozsiani po całym świecie, nasłuchują za pośrednictwem internetu i bardzo serdecznie za tę obecność dziękujemy. Między innymi pani Iza z Nowego Jorku, spędzająca święta z najbliższymi z kontynentu północnoatlantyckiego, także północnoamerykańskiego, pani Ewa z Chicago, kłaniamy się nisko. Wyspy też na słuchu i w robocie, no taki człowiek troszkę rozerwany z najbliższymi, ale jednak za pośrednictwem Polskiego Radia ten kontakt właśnie z ojczyzną jest. To od pana Wojtka z Manchesteru. Także spokojnego spędzenia, no jakby nie było, w rodzinnym gronie trójkowym. Sygnał od pani Magdaleny, Helsinki na słuchu i Finlandia. Jeszcze jedna pani Magda, Magdalena z Harstad, Norwegia, też jest z nami w zimowej, białej, grubszej niż u nas, śnieżnej kołderce. Pięknie pozdrawiamy, a więc jednak nie tylko u nas tak się zapowiadają białe święta. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Słowa, potrzebuję słów, kroniką to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łotr.